Yeah. Wacheni watoto wadogo waje kwangu. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Yeah, they the way you are. I'm the pastor of this church. I'm the pastor of this church. I'm the stronger record. Fanya ishara ya msalaba upokee haya mahubiri. Mimi ni mteule ninawaletea injili, nina ushuhuda wa kiroho. Bwana yuaje msubiri na tangazo pako na habari za mnara wa Babeli. Wachungaji wanalumbana wakigombania waumini, wanalala wakiamka wanaanzisha dini, hawaogopi damu ya msalaba. Bible inafanya biashara, Yesu Yesu atakama babako fundi seremala. Wewe ni nani usikosea kila unamwombea anapona? Tutaki shuhuda za uongo, aminini nyote mtachomwa ndani ya vazi la sugu na kebei wa Katoliki. Mtaleta dini zote ila RC tabaka. Hata Kristo kuponya kutaka malipa kunji yako. Imeja sadaka zetu wa Kristo, toba yako haijaswi halafu. Najitwa unopako, sio kila tenita Bwana basi atayona pepo. We ni nani unenjita nabii kwenye jamii? Hizi nyakati za mwisho suni atashuka masii. Piga magoti tusali, amen. Piga magoti tusali, amen. Umino meki vya kanisa na dehebe na ungezeka. Hizi nyakati za mwisho keti manabii wa uongo. Mwana wa damu yuaja, amen. Mwana wa damu yuaja. Ningeweza, ninge kugeuza jiwe la chumvi. Vipi unipangie sadaka? Pasta gani we mlanguzi? Hakika ili neno situmike mabwana wili. Siasa na kanisa kama dithi za Kaini na Beli. Masabato wasiokula kiti moto wala kambali, wanasadiki mbele ya haki, wanaamini agano la kale. Natangazo fari wenu kwenye vikapu vya sadaka. Hakuna sadaka kweli kama kumchinja Isaka. Kanisa lako alipa nani na ufalme wa Yehova? Madhehebu anajitenga kama kundi ya bongo fleva. Heshima ya mkatoliki na shuka kama theluji. Dini imefanya miradi kwa kivuli cha uchungaji. Kanisani mnaonyeshana ufahari wa kuvaa bazee. Hekalu mnalichafua kwa sadaka. Biblia hujaimaliza, unataka uzima wa milele. Usije ukatuchoma moto kwa wafuasi wa kipotee. We ni nani unenjita nabii kwenye jamii? Hizi nyakati za mwisho suni atashuka masii. Piga magoti tusali, amen. Piga magoti tusali, amen. Umino meki vya kanisa na dhehebu naongezeka. Hizi nyakati za mwisho keti manabii wa uongo. Mwana wa damu yuaja, amen. Mwana wa damu yuaja, amen. Hizi nyakati za mwisho suni atashuka masii. Wewe una mamlaka gani mpaka unajiita nabii? Kukataza waumini wasivae mapambo kwako yadi ni pesa kupe sadaka na kisha unafanya mtaji. Wewe mchungaji umekusanya waumini kwenye vijiji ukaongoza sala toba kama Yohana Mbatizaji. Unabeba gunia la dhambi na Yesu kumvika taji. Usiniweke mkono kichwani, huna karamu uponyaji. Imani yako ndogo kama punje ya radani. Uza mali zako zote, pesa uwape maskini. Tunatupa chini macho na tumeangalia kanisa. Haleluya, haleluya. Kumbe unatuibia sadaka. Yesu kuwa mganga kinyeji japo alimponya kipofu kwa tope la mate yake. La kwako napata hofu. E Mungu napiga goti kikikombe dine puke. Mwana wa damu waje basi tungoje ashuke. Wewe ni nani unenjita nabii kwenye jamii? Hizi nyakati za mwisho suni atashuka masii. Piga magoti tusali, amen. Piga magoti tusali, amen. Umino meki vya kanisa na dhehebu anaongezeka. Hizi nyakati za mwisho keti manabii wa uongo. Mwana wa damu yuaja, amen. Mwana wa damu yuaja, amen. Angalieni mtu asiwadanganye, maana wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Haleluya. Manabii wengi wa uongo watatokea. Kutakuwa na dhiki kubwa siku hiyo. Je, hamsadiki ya kuwa hizi ni ishara kwamba mwana wa Adamu yuaja? Basi kesheni mkisali, maana hamjui saa wala siku. I'm the pastor of this church. I'm the pastor of this church. I'm the